Crack G, Cast P, Soul Theory, Norway, Sweden, Queens, we kill every club, listen man. Yo, Craig G, Soul Theory, Cast the beat, kill a club dead. No resuscitate, and it's just like somebody bust lead. And no matter what's said, we speak it international. Better get someone to reevaluate your staff. For you, the way I spit, it's masterful. Every line's a work of art. Surf the web, surf the chart. Either way, it hurts my heart. Struggling to get the party live, just to burst a spark. Let us show you how to smash it down. You should learn the part. Cast the beat, has to be one of Sweden's finest. And Craig G, Soul Theory beats remain timeless. You a strong rhymer, we separate the boys from men. Every track I spit on, I guarantee it's poised to win. I believe that's me. My name rings bells internationally. Craig G. I believe that's me. Spåta bensin, varje klubb jag eldar. Röker så mycket min dräkt är lik Zeldas. Viruset sprids, alla går sjukanmälda. Välter hela stället, dags att smälla. Från USA till gamla stan. Fuck låna banker, bror, häng med på min plan. Livet tar med inspelningar från min garage. Kullar varje klubb, vem kan gå rakt? Vem? Så då du drar mina linjer genom näsan. Hungrig artist kan inte sluta äta. Legend i en bås, har du inte hört om juice crew? Det är inte äppeljuice, har pissat i ditt glas, bror. Vi mördar varje klubb i detta land. Står du still, ej, jag fan i mig i våldtäkt. Man, släng upp en hand om ni känner det här. Cast a bee, en yrkesmördare. Så där vi dödar den där. Craig G, I believe that's me. My name rings bells internationally. Craig G, I believe that's me. My name rings bells internationally. That's the beat, Craig G, motherfuckers. Soul Theory på beatet. 2010 vårt år. Murder, murder, murder, murder varje klubb. Murder, varje klubb. Murder, murder, murder, murder. Cast the pre-soul theory.